Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Talak 22-67 İbn-i Ömer'den. O karısını hayızlıyken boşanmıştı da babası Hazreti Ömer bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmişti. Aleyhisselatü Vesselam ona karısına dönmesini ve onu temizleninceye sonra tekrar hayız oluncaya sonra tekrar temizleninceye kadar karısı olarak yanında tutmasını emretti. Ondan sonra dilerse onu tutar. Dilerse kendisine dokunmadan önce onu boşar. İşte kadınlar boşanılırken Allah'ın gözetilmesini emrettiği iddet budur. 2268 İbn Ömer'den Hazreti Ömer, İbn Ömer karısını boşadığında bunu Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. O da ona emretti karısına dönsün. Sonra karısı temiz iken onu boşasın buyurdu. 2269 İbn Abbas'tan Hazreti Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hafsa'yı rici talakla boşamış, sonra dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2270 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hafsa'yı rici talakla boşamış, sonra dönüp evliliğini devam ettirmişti. 2271 Amr bin Hazım'dan, o da dedesinden Aleyhisselatü Vesselam Yemenlilere Kur'an'a yalnız temiz olan dokunsun. Evlenmeden önce hiçbir talak gerçekleşmez. Satın alınmadan önce hiçbir köle azadı gerçekleşmez diye yazmıştı. 2272 Ayşe annemizden Rifa el-Kurazi'nin karısı Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ebu Bekir varken Halid bin Said İbnül As'ta kapıda kendisine İzin verilmesini bekliyorken Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle dedi. Ya Resulullah ben Rafia'nın karısıydım. Sonra o beni boşadı. Boşamasını da üç taraftan yaparak nikah bağlarını tamamen kesti. Aleyhisselatü Vesselam Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Hayır. Yeni kocan senin balcağından tatmadıkça, sen de onun balcağından tatmadıkça Rifa ile yeniden evlenemezsin. O zaman Halid bin Said, Ebu Bekir görmüyor musun? Bu kadın Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında açıkça açığa ne söylüyor? Dedi. 2273 Ayşe annemizden Kurayz oğullarından bir adam olan Rifa karısını boşadı. Sonra da karısıyla Abdurrahman İbni Zübir evlendi. Derken bu kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ya Resulallah vallahi ondaki ancak elbisenin şu püskülü gibidir dedi. Aleyhisselatü Vesselam muhtemelen sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır. Abdurrahman senin balcığından yani seninle cima etme lezzetinden tatmadıkça sen onun balcığından tatmadıkça bu olmaz buyurdu. 2274 Mesud'dan Hazreti Ayşe'ye kocanın evliliği sürdürmeyi veya boşanmayı karısının seçimine bırakmasının hükmünü bunun talak sayılıp sayılmayacağını sordum da o muhakkak ki aleyhissalatü vesselam evliliğimizi sürdürmeyi veya boşanmayı biz hanımlarının seçimine bırakmıştı. Peki bu talak mı olmuştu? Hı. 2275 Sevban'dan aleyhissalatü vesselam hangi kadın boşamayı istemeyi geciktirici bir zorluk olmaksın kocasından kendisini veya okumasını boşanmasını isterse cennetin kokusu ona haram kılınır buyurdu. 2276 Amr'dan Sabit bin Kays bin Şemmaz Habibe binti Seyyid ile evlendi. Ama bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın vaktiyle komşusu iken Habibe ile evlenmeyi düşündüğünde zikretti. Sabit onu dövmüş. Bunun üzerine Habibe sabahın alacakaranlığında Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına dikilmiş. Aleyhisselatü Vesselam da dışarı çıkınca bir insan haraltısı görüp kim o demiş Habibe. Ben Habibe binti Sehil'im demiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam ne işin var buyurmuş Habibe. Ne ben ne Sabit artık bir araya gelemeyiz demiş. Derken Sabit Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam da ona ondan kendisine verdiğin şeyleri al ve onu serbest bırak buyurmuş. Habibe de Ya Resulullah onun bana verdiği şeylerin hepsi yanındadır demiş. Bunun üzerine Sabit verdiği şeyleri ondan almış. O da ailesinin yanında kalmış. 2277 Abdülmuttalip oğullarından bir adam olan Said'den. Bana Abdullah bin Ali bin Yezid bin Rukane bir hadis ulaştırdı. O zaman kendisine ait bir köydeydi. Bunun üzerine ona gelip bunu kendisine sordum da şöyle dedi. Bana babam dedemden rivayet etti ki o karısını kesin olarak elbette boşamış. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu ona bildirmiş. O da bununla ne kastettin? O bir talak demiş. Aleyhisselatü Vesselam vallahi mi buyurmuş? O vallahi demiş. Aleyhisselatü Vesselam da o kastettiğin şeydir buyurmuş. 2278 Seleme bin Sahir el-Beyzai'den. Ben kadınlardan benden başkasının elde edemediği şeyi elde eden, onlarla çok cima yapan bir kişiydim. Bunun için Ramazan ayı girdiğinde gecemde karımın cima gibi bir şey yapıp da bunun benimle sabahlayıncaya kadar devam etmesinden korktum. Bu sebeple de cimadan kaçınmak için Ramazan ayı geçinceye kadar geçerli olmak üzere zihar yaptım. Derken bir gece bir ara bana hizmet ediyorken onun bir şeyi bir yere açılıverir. O zaman ben onun üzerine atlamakla gecikmedim. Sabah olunca kavme gidip bunu onlara haber verdim ve haydi benimle beraber Resulullah'a yürüyün dedim. Onlar hayır vallahi seninle beraber yürümeyiz. Biz hakkında Kur'an ayeti inmesinden ve hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan utancı bizden ayrılmayacak olan bir söz gelmesinden korkuyoruz. Hamdolsun ki seni günahınla baş başa bırakacağız. Bunun üzerine tek başıma Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve kendisine haberimi anlattım. O da Seleme sen bunu yaptın mı buyurdu. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım dedim. O yine Seleme sen bunu yaptın mı dedi. Ben bunu yaptım. İşte ben candan sabredeceğim. Hakkımda bana Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm ver dedim. O zaman şu halde bir boyun yani bir köle azat et dedi. Ben de elimle boynumun üstüne vurup seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki şu boynumdan başka bir boyuna sahip değilim dedim. O halde peş peşe 2 ay oruç tut dedi. Ben bana oruçta isabet eden günahtan başkası isabet etmedi dedim. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse 60 yoksula bir vez kurma yedir dedi. Ben de seni hak ile gönderin Allah'a yemin olsun ki biz gerçekten bu gecemizi aç olarak geçirdik. Hiçbir yiyeceğimiz yoktu dedim. Bunun üzerine öyleyse Züleyka oğullarından zekat memuruna git de o zekatı sana versin. Sen de 60 yoksula bir vez kuru hurma yedir. Geri kalanı da sen ailene yedir dedi. Ben kavmime gelip şöyle dedim. Sizin yanınızda darlık ve kötü görüş buldum. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ise genişlik ve güzel görüş buldum. O bana zekatınızı almamı emretti. 2279 Fatıma binti Kays'tan. Kocası kendisini 3 defa boşadı. Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne nafaka ne de mesken hakkı koydu. 2280 Fatıma binti Kays'tan. Kocası kendisini 3 defa boşadı da Aleyhisselatü Vesselam kendisine amcasının oğlu İbni Ümmü Mektub'un yanında iddet beklemesini emretti. 2281 Hazreti Ömer'den. Biz Rabbimizin kitabı ile peygamberinin sünnetini bir kadının sözüyle bırakmayız. 3 defa boşanmış kadının mesken ve nafaka hakkı vardır. 2282 Hazreti Ömer'den yine aynı. 2283 yine aynı. 2284 Ebu Seleme'den. O yani Ebu Seleme ve İbn Abbas Ebu Hureyre'nin yanında bir araya gelmiş ve erkeğin karısı sağ iken ölüp de ölümünden birkaç gece sonra karısının doğum yapma meselesini söz konusu etmişlerdi. İbn Abbas böyle bir kadının iddetinin bitip yeniden evlenmesinin helal olması gebe kadınla kocası ölmüş kadının iddet müddetlerinin sonuncusunda olur demiş. Ebu Seleme ise doğurunca helal olmuş demektir demiş ve böylece bu konuda aralarında tartışma yapmışlar. Sonra Ebu Hureyre Ebu Seleme'yi kast ederek ben yeğenimle beraberim demiş. Bunun üzerine İbn Abbas'ın azatısı Kureyb'i bu meseleyi sorması için Ümmü Seleme'ye göndermişler. O da ona gelip Hazreti Ümmü Seleme de bildirmiş ki Sübeyye bintül Haris'in kocası ölmüştü de o onun ölümünden birkaç gece sonra doğum yaptı. O zaman Abdüddar oğullarından Ebu Sena bir künyeli bir adam ona evlenme teklifinde bulundu ve kendisine evlenmesine helal oldu haber verdi. Sübeyye da başkasıyla evlenmek istedi. Bu sefer Ebu Sena bir ona sen evlenemezsin çünkü senin evlenme henüz helal olmadı dedi. Bunun üzerine Sübeyye bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. O ona evlenmesini emretti. 2285 Ümmü Seleme'den yine aynı. 2286 Ebu Senabil'den yine aynı. 2287 yine aynı. 2288 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına kocasından başka hiç kimse için 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. 2289 Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'dan. Onun yani Hazreti Ümmü Habibe'nin bir kardeşi ölmüştü de o zaferan sarılına yönelik onu eline sürmeye başladı ve şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına hiç kimse için 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. Kocası için hariç çünkü onun için 4 ay 10 gün yas tutar buyurdu. 2290 yine aynı. 2291 Ümmü Atiye'den. Aleyhissalatü vesselam kadın hiç kimse için 3 günden fazla yas tutmaz. Kocası için hariç. Çünkü o onun için 4 ay 10 gün yas tutar. Ve bu esnada Yemen'in kısmen boyalı as kumaşından yapılmış elbise hariç süs sayılacak boyalı elbise giymez, sürme çekmez ve güzel koku sürünmez. Yalnız temizlenmesine yakın hayzından gusül yaptığında biraz toparlak otu, kusli arabi ve tırnak buhuru esfer sürünebilir. 2292 El Fıraya binti Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam'dan ailesinin yanına dönmesi için kendisine izin vermesini istedi. Çünkü kocam kaçmış olan bazı kölelerin peşinden aramaya çıktı. Derken o onlara kavuşmuş. Ama kaddim tarafına geldiğinde onlar onu öldürmüşler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm süresinin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kaldırmış. El Fıraya sözüne şöyle devam etmiş. Ben de o beni gerçekten ne sahip olduğum bir evde ne de bir nafaka ile bıraktı dedim. Aleyhisselatü Vesselam iddet için takdir edilen hüküm sürenin sonuna ulaşıncaya kadar evinde kaldı dedi. O da evinde 4 ay 10 gün iddet bekledi. Sonra Osman halife olduğunda bana birini gönderip bunu sormuştu. Ben de kendisine bunu bildirmiştim de o buna uymuş ve bununla hükümmüştü. 2293 Cabir'den teyzem boşanılmıştı derken hurma ağaçlarının kesim işlerini yapmayı istemişti. Bir adam kendisine senin dışarı çıkmaya hakkın yok demiş. Teyzem de bunu Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu ona bildirdim. O da çıkıp hurma ağaçlarının kesim işlerini yap. Zira belki sen tasattukta bulunur ve iyilik yaparsın buyurmuş. 2294 Ayşe annemizden. O Berre'yi satın almak istemişti de onun efendileri velasının kendilerinde kalmasını şart koşmak istemişlerdi. O da bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş. Aleyhisselatü Vesselam da onu satın al. Çünkü vela ancak azat edenin hakkıdır buyurdu. Bunun üzerine o onu satın alıp azat etti. Aleyhisselatü Vesselam ise onu kocasıyla ki o hür biriydi. Evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda muhayyer bıraktı. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam'a et getirildi de o nereden geldi dedi. Berire'ye sadaka dendi. Bunun üzerine o bu onun için bir sadaka bizim için bir hediyedir buyurdu. 2295 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanıma girdi. Ben de kendisine bir içecek sundum. O size ait ocağa asılmış bir çömlek görmedin mi dedi. Ben ya Resulullah bu Berire'ye sadaka olarak verildi. Onun da bize hediye ettiği ettir. Siz ise zekat sadaka malı yemezsiniz cevabını verdim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam o ona sadaka bize hediyedir buyurdu ve ondan alıp yedi. Onun yani Berre'nin kocası vardı. Derken o azat olunca onunla evliliklerini sürdürüp sürdürmemek konusunda muhayyer bırakıldı. 2296 Ayşe annemizden Berire'yi Ayşe azat ettiğinde onun kocası köleydi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onu yani Berire'yi onunla evliliklerini sürdürmeye teşvik etmeye başladı. O da Aleyhisselatü Vesselam'a benim ondan ayrılmaya hakkım yok mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet buna hakkım var dedi. O da öyleyse ben muhakkak ki ondan ayrıldım dedi. 2297 İbn Abbas'tan yine aynı. 2298 Ebu Meymune Süleyman'dan. Ben Ebu Hureyre'nin yanındaydım. Derken ona bir kadın gelip, muhakkak ki kocam çocuğunu benden alıp götürmek istiyor dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre, ben bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Derken ona bir kadın çıka geldi ve şöyle dedi. Muhakkak ki kocam çocuğumu götürmek istiyor. Halbuki o bana faydalı olmaya, bana Ebu İnebe kuyusundan su vermeye başladı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam kura çekin dedi. Bunda şüpheye düşen, sonra kocası gelip çocuğum hakkında benimle kim münakaşa ediyor dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam da ey oğlan bu babandır, bu da annen. Haydi onlardan hangisini dilersen elini tut dedi. Çocuk da annesinin elini tuttu. Annesi de onu alıp götürdü. 2299 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam kadın köle için iki boşanma hakkı vardır. Onun iddet bekleme suresi de iki faizdir. 2300 Ebu Said'den. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gebe esir kadın ile doğumunu yapıncaya kadar hiçbir gebe olmayan esir kadın ile bir defa hayız oluncaya kadar cins münasebet yapılmayacaktır buyurmuş.